منا فمالذی اصبرهما لنار پس شیده چی صبر ناکو گردن لئی پور بانده دا پس روزی چی اتنان اللہ نزلن کتابا را لگلے کتاب بالحق دید پارد بیان دا حق و این اللذین و اتنان آکسان اختلفو چی اختلاف کرده پل کتاب کتاب کی لفی شقاق بعید خامخا پخلاف لنجید حقنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرا ویڈیو بتایا تھا اشاد کمپیوٹر سینٹر جرائی پروپرائٹر سید عبد اللہ شاہ بیان دا درم حصی دا سورت دے بیان دا جہاد فی سبیل اللہ او دا ترگ درم سپاری لیا ایوہ الذین آمنو انفقو مما رزقناکم دو سو سلور پنگوستم آیت پوری دا حصہ او بدی کی بیان دے دا جہاد فی سبیل اللہ او بدی کی بیان دا امور منتظموں دا جہاد فی سبیل اللہ دے مطلب دا تو جہاد پول گواری نمخ کی داکارو نو کا لکد یو عید کی لس صفات دا مجاہد آگے ذکر کری دی چپنزا آغد عاقیدی سر تعلق ساتی او پنزا دا نور جوارح سارا او بیا یا ایوہ الذین آمنونا بیان دا سلور قوانین کئی چرا سلور قوانین دا پا ملک کی لس صفات زان کی پیدا کا دا سلور قوانین دا پا ملک کی پکار دی دا ظالم نا دا بدلا رستے شی یو سل آتا ہو یا کیا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم القصاص فی القتلا دویم تقسیم دا مال پا قانون شرعی باندے ملک کے لئے تقسیم دا مال پا قانون دا شریعت باندے کیجی یو سل آتیا کی کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ او درم دا ملک خلق او ارکان اغد جفا کشی مطلب دا ارکان اغد فعالی او دا ارتباط النفس دا پارے مسئلہ دا روجی روڑی دا یو سلدری اتیا کی ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سلورم ملک کی جی رشوت نہیں کم ملک کی شد ظالم نہ قصاص وستل نہیں اگر ملک اگر بل ملک سر جہاد نشی کولے کل جی ملک کی تقسیم دمان اگر پہ ظلم ہو گیا کی اور کل خواہشات سر اگر ملک نشی کامیابی دے تو کم ملک خلق شد دو من دیا وہ دلوں کی تن دیا دس نہیں نارا جہاد نشی کولے ندرشانی کم ملک کی رشوتی نارا ملک اگر قابل ددی نہ دچے اگر بل ملک سرو جنگی گی اگر بل ملک د پارا امن حاصل کی نسلورم یوصل اتا کیا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام او بیا سو ترغیب ورکی جہاد تا, ترغیب ورکی جہاد تا, وقاتلوا فی سبیل اللہ, بیا وی وقتلوہم حیث ثقبتموہم, بیا وی فین قاتلوکم فقتلوکم, بیا وی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنتن, بیا وی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ. او دا دی لستیشی آیاتو مقصدو لیس البر ندنی کی صرف دا انتولو دا چاروی تاسو وجوہکم مخن اخبل قبل المشرق والمغرب تراؤد مشرق والمغرب تا ندا نور اعمال نور صفات نور فضائل نور تہذیب دا اخلاق دا زان کی پیدا کیا. حضرت شیر رحمہ اللہ پیروی لیس البر انتولو وجوہکم ندے شی خورت نیکی ندا شی خورت نیکی ندا اتازا نشیر دو کرے بس گجو رہے ہر وقت کل مل دے ہو کل آو دس دے کل رکو دا ہو کل قیام دے دا شی خورت نیکی ندا دا نور خبر ایمان کی پیدا کیا. او لیس البر, البر منصوب دے ذکرہ خبر دے لیسا دے امتدا یا رستو دا ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نذني كي سرودا چلوئتا سوجوهكم مخن اخبر ترود مشرق والمغرب تا ولكن البر من آمن ان لكني كي منا وسوغي ني كي فاغ سوغنے ان دا داري سرم لگیا لگا من ذات او بر صفات دے ذات خوندے نو مانا کئی ولیکن نزل برے لیکن خاوندنی کئی دے لیکن خاوندنی کئی دے منا وسوک چیمان گاڑی پالا باندے پورا درست نہیں یا ولیکن البر بر من آمنا لیکن نیکی نیکی دا بچارا چیمان روئی پالا پورا درست نہیں یا دا مصدر پمانا دے اس میں پائل باندے دے یا ولیکن البر لیکن لیکن نیکی کون کے دے البر مانا البار لیکن لیکن نیکی کون کے دے منا وسوکا یکزل بر رشی او یا تو ولیکن البر بر رشی او کو ولیکن البار رشی دا صرف دے پارا چی من آغی سرے دغرا شیا جوڑا کی راشی زدہ دغا مانا خود سی کی راشی نیکی آغا سوگ لے نخاون دنی کئی آغا سوگ لے آمنا چی مان روئی پا اللہ والی اوم الاخرے و پورا درستنی والملائکتی او پا برشتو والکتابی و پا کتابنو والنبین او پا پیغمبرانو آنے آیت کی بیان دے و خبرو دے اعتقاد ندرشانی فضائل ندرشانی فرائض بیان دی سلور خبر ددری خبر دے ندا عقائد دی ندا پیزا دراتی دی سر تعلو سا ایمان پالا قیامت فرشتو کتاب انبیاء باندے اس پیزا نور و آت المالا ورکی مال علا حبیہی سرد محبت دی مال سارا مطلب دا دے داتے دے کہ صحیحن شحیحن یخش الفقر و تامل الغنا داتے دے کہ خروج ہوئے او خر وما بخیل دے و مال بان دے او دا فقیر دے او میں ساتھی دمال دارے درنگ لا بخشم او ساد لا بخشم یاردا گٹھی خرچی چکن نکار و نیخشی ادی وقت دے اولا جی مال ورکی لکا دی وقت خودے دخچی دو بسا مالے کن دی وقت کی اولا گئی نو دا بہتر خیرات دے و آت المال ورکی مال علا حبی ہی سرد محبت دنالی مال سارا یا سرد محبت دنالی ورکو سارا دی ورکو سارے منالا ورکی زلیل قربان خلق بلوانوتا والیتاما ویتیمانانوتا والمساکین ومسکینانوتا وابن سبیل ومزابروتا والسائلین یا وابن سبیل او آبا چالا چاہر سلماننا دیر تکڑے شوئیہ لکم ملک کی دیر سی ادل تو سر عیس مشتا دے نوابن سبیلے و مذابرتا وسائلینا او سوال کا ان کو تا دپار دا جماعت دپار دا سبوت دا جماعت وفر رقاب اپازاد اولو سکنو دا خلقو کی دا بیدی نیونا الا دخل کو عقیدی دا شرد دی دخل کو اعمال دا بدعات دی دا رسولو دا رواجنو دی الا دا درس پروگرامو کا یرے استاد بکار دے چاگا ہم لدرس کئی افتوالی درس را لکئی دا امیشا روزانہ درس را لکئی ان جو اداغ دا کرائے غم دا دا تنخواہ غم دا دیو پارے لگئی دا مال دخل کسکن ربی دینین آزاد چیا یا وفر رقاب اپا زاد اولو سکن دخل کو کی دا غلام اینا واقام صلاتا دا اسشے دے دا فضائلو سواقام صلاتا بیان دا فرائدو دے مانا دا نور اعمالو دے واقام صلاتا او پابندی کئی پا مزوانی واتا الزکا اول کئی زکاة نو زکاة یا خمانا پاکوالی راتی دی او یا مراتنا دا زکاة مفروض دی واتا الزکا اول کئی زکاة نو تبور واتا المال جدا شیده او واتا الزکا جدا شیده یعنی آغا بیان دا فضائلو دا بیان دا فرائدو دی زکات ورکول اگر جو آئی اثر آئی نا کدی مال کی حق دے سیواز زکات نا والموفون بیاہدے ہیں او پروالے کو ان کی پواتو خلواندی اضاحت ورکل چواتو کی دیا وصوابرین اصفت کو مدد صبرنا کو دا موفون او اگر حالت رضعی دیا او دل تکی وصابرین حالت نصب جری دے انہوں نے وصابرین منصوب دے فامل محبوب سرا مانا وصابرین او صفت کو مدد صبرنا کو فل بقصائی و تدلیو دے مال کی وضعائی و تدلیو دے بدن کی چکہ دے مال تدلیو دے نوم دے صبر کئی اذا اللہ لارک مال لگئی کد بدن تکلیف دے نم دے صبر کئی اوزان کڑیا وحین الباس او بغرد جن کیا اولائک اللذین صدقو دا کسان دی رشتی نیا و اولائک او دا کسان هم المتقون ام دی دی پریدگار اللہ وی دا پریدگار دی لکمل کی اللہ وی اولائک علا حدن من ربهم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ مُذَلْتَ وَيُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یادہ چمکہ اللہ وی حدل للمتقین نصیبتنے والا رسکو ذکر کرلا آو دلتے صیبتنے روان دے ذکر کرل نحکمی پر رسکو کرل وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ او دی سیوات والا ہم دی بھی پریزگار نو دا تیزو گورا جدی تعلق دا نور جواری ہو سر رے ورکر دا مال یو پابندی پا مزدوا ورکر دا زکاة تری پورا والی پا وادی واندی سلور او وصابرین تیزا نو دا تیزو دا نور جواری ہو سر تعلق سا دی جہاد کے نو دا لس خبری پیدا کا فلغان کیا فضائل اغا حاصل کا عقائد داغی دغو کا تصحیح کا عقائد داغی اصلاح کا عقید سم کا نور اعمال فرائض آئیوان جتلک شاہ علی جہاد کوا اس بیان دے دا سلور قوانین ہوا چیدادن ملک کی پکار دیا اول یا ایھا الذین آمنوا اے مومنانو کتب علیکم القصاص مقرر کری شیری بتا سو باندھ بدلا گسل فل قتلا فوجل شو گیا الحر بالحر اصل بوجل شی پبل اصل کی والعبد بالعبد عمر اے بوجل شی پبل مرئی کی والانسا بالانسا او خذ بوجل شی پبل خذ کیا فمن عفی له دایا رد کرے دا زان دا خلقوا کیا غیوی زمونگا غلام ددائی دا سل سر برابر دے زمونگا خذا ددائی دا ناری نسر برابر دا نمر دا دا چی زمونگا غلام وجل دے مونگ بے سل وجنو زمونگا خذ وجل دا مونگ با دا وجنو سڑے وجنو اللہ وی اصل بوجل شی ببل اصل کی مرائے بوجل شی ببل مرائی کی خضب وجل شی ببل خوی کیا دا شانی خضب وجل شی ببل سڑی کیا اولی ذکر اس کو آوان بی سورہ مائدہ کیا ان النفس بن نفس چھ نفس بوجل شی ببل نفس کیا فمن پسا قاتل عفی له کیا فوگلے سواگتا من آخیه ضرور پلنا شے اندس شے مانا دا قصاص فاتباهم بالمعروح پس ور پسی کی گلی بالمعروح پشری طریقی سرا مطلب ہے دیت با تنگواری و آتا انی لیه اور کولد دی دیت دی لیه دی ورور خپل تابع احسان په ښایسته طریقې سره او دا من اخیه چې وایي اشاره ده استعطاف ته ترحم ته مطلب دا تا پې مهربانه کوي چې مړه دا دې ورور دې د ده نه بیاتې شوی دی ناپوهي باندې تو ولله عفو کا عفو لوکا د پاره د استعطاف او د پاره ترحم داری پارا اخیه راڑی من اخیه ضرور کلنا مطلب دا تازنا پویوا ضرور سر زیادے کرے دیا او رور رور تا زیادے بخیا افت کے باہم بالمعروف پس ور پسی کی دلی پا غفتو دیت کی بالمعروف پشاری طریقی سرا دانا چے قصاص نورتا ابخلو دیت برا کر اس پر رہ برا کے نہ مدب والا ور کے دے بلا دیت در کئی کال کے بدر کئی دو کے بدر کئی او در شانی و ادا امیلے اور کول دی دیت دی ملے ہی دی رور خدا یاد آ چوا رور مقتول تا بے احسان پا خیست طریقی سارا دانے جی قصاص را لتا مقبول او دیت نشتا دے ذالک تخفیف دارا سانتیا دو طرف در اوستا سنا و رحمہ او رحمت دا اللہ دے او کا قصاص دے یا تنور حدود دیا انو یا ساتی دا پہیمان سزاگانی نے دیا بلکہ دا شریعت سزاگانی دیا او دا دا سزاگانی نے دی چی ظالمانا او پہیمان سزاگانی دیا یعنی کم ملک چی دا سزاگانی ورکڑے کی گی تا سوگو رہی اگر ملک کے سمرہ قتلوں نے کی گیا زما بخیال زمونگا دا ملک نبا یو پسل کمی بلکی دین سوا با کمی او جنہی ملکی دا دا قصاص نشتا رہے انو باز ہوئے قتل سلوئے قتل اڈو سشین رہے دی ملکی یو پیروئی پا شابی سلوان دا اعتراض شوئے وزیر دا خو عجبہ ونی خبر رہے چاولا جیگر قتل کر رہے او تام قتلو کنو دا خو یک نشو دو شو دا خو یو نه دوه شو یو هغه وجل او یو تا وجل دوه شي او چې دماغ کو نو یو قتل را دی ناوی ټیک ده خو چې ستاسو ملکونو کې دا سزا نشته نو څومره قتلونه کېږي او چې زمونږ ملک کې دا سزا ده نو تاسو وګورئ قتل چرته دا ځکه نشته دی چې دی بیا خپله انجام چې نه هغه ویني که نه خپله چړو دوکې ویني نه جوړې دی غلط اقدام نه کوي فمن ارتضى فصاصوا کی زیادتے ہو بعد ذلك رسول دینا فلہو عذاب علیم فرد پارے ہوتے بے عذاب درناک ولکم تاثر پارا فی القصاصی وبدلی رسول کی حیات جو اندے یاولی للوادی اے خاندانو لا قلونو اللہ وی ازاد الحمدانو تاثر لبدلی رسول کی جو اندے دیتے جو اندوی بدلی رسول تا اندر و جوا جے دغالم نے بدلا رستے شوا او مسئلہ قتل راڑا دا مطلب نے جسر بھی قتل کی قصاص نہ پا ہر ظلم کی پائے کی بدلا رستے شیا دھر عمر رضی اللہ عنہ اگر تاریخ دے چھے اگر یو کس ایمان روے راگلے ہوا نکل چی دگا کو تواف ہی کو نپاغ تواف کی نپاغ تواف کی دیو زمیدار پر آگا پلنگ ماندی رالا او چی پلنگ ماندی رالا نجوڑے دو مخ راو کر دو یو سو سپیڑی آگا زمیدار والو چیوی والو ہر چیتی نتا اقرار کو دخل جرم نتودری کا چیدے تا نخل بدلو آئی ناغلی ما خود چیمان راون ما ازب پہالت دیمان کی دیر عزت من دیمان دو کفرنا نما خود ایمان ذکر آو دے با اس لگی آنو زمان و بدل آخی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطر آو تی عزت من یہ تو بھائی تو من بھی خو سرد دی بدے تا نبس لاخلی ناغوی یا رمالا صرف یہ اشپا محلت راکا نور دے زخد تالا محلت دے دشپیش دی آگا اولا جید او او تختیر لارو روم للارو او روم تا جی لارو نو حل تا جی آگای دیر قدر و احترامو کو ذکر دے دوبارہ واپس سے مرتب سے نا آئی دیر احترام کرو یو وقت دخارت عمر رضی اللہ عنہ سزیر علت روم تلاو روم تجلاو اگر چاہ کرے جسکار اگر اس ناغور کری اگر دغسر نمیلاوی جی آکت سر دی وقتی رومان نہیں ہے جب اللہ بن ایحم اگر سر نمیلاوی جی ورکی انہی نمیلاوی جی مجھے دے لار جوی کا دیدل آئی دیر احترام کو زن سر اکینو او دخیرت عمر رضی اللہ عنہ بارکی تھی تپوس کو مسلمانان بارکی تھی تپوس کو نیمار دے حیرت عمر رضی اللہ عنہ سو خوش آل اگر مسلمانان بسو چند بندی تھی واشی یہ دخیرت عمر رضی اللہ عنہ پا دی خوش آل اگر وانی تھی اگر خوش آل اگر نی پا دی وانی لگ خفش یہ ای کی دوڑای رالا چی روڑای رالا نو دے ما لوی رازا ما سرکینا نو چی ماو گتن نو دے دے سرو پا جام چی خوراک کئی نیما ولوی دا اللہ پیغمبر منع کری دا دا خوراک کولو نو دا سرو پا لوخو کئی نو دوی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن نبت قلبک و کل فی ما شکر دا چی دا اللہ پیغمبر نمی واقستی دا دم دا اللہ پا پیغمبر درو دوی او مال ای زړه پاک ساته نور د څه کې خوري نه ته خورا غوښتل خلک وایي ځم بس زړه پاک ساتل په کار دی خو دا ورته چې تاسو نه پاک ساتي ها بس زړه پاک ساتل په کار دی نور چې تر څه کې نو خیر دی ها لکه ځنی وایي راځي چې دا ډېر غلط الفاظ دي خدای له بس تین مخ صفا مخ په خدای له پیش کیږي صفا مخ دې دی له وایي چې ګیره وایي ښه خړېلی نو جوړې په خدای له پیش کیږي دا کچري خب رسول سمجھو ہاں جی دا الفاظ ہے و مقصد دن دا ہی تبوز ہوگا کی دیشی چی کافر شی کی دیشی چی کافر شی چی تداو ہے کہ خدای لوا دغه شان صفا مخ پیش کی ناغا وہ کہ کله د درود وی نیرمات تم اپنی داشنو ما اور تو یې اسلام بیا نه راړي دې زمال وی چې بیا اسلام راول منو زمانه به قبلی دي نو ما اور تو وی چې او پلان کی اسلام راول بیا واپس شه او دابن قبول شه پلان کی اسلام راول بیا واپس شه دابن قبول شه ته اسلام راول یې غلی راول نو کو دو شه یو به هر عمر رضی الله عنه ما تسلل راته طریقہ وانه او دوے مدار رچی داغن ارسطو بات شاید مائی دوے نیت سینے نیتی سینے دے اسلام رونو دکوارا نو اگور تا یہ اردخو دی خبرو نزی موار کیگم دی یوی بلا دی موار کی جا بتا لور در چی فردی بلی نزی موار کیگم واپس چیزے کل آرائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے حالوی ناغر و طویل دی بلی خبری وم بلا دی موار شاید کنا دیا چی خدای تو اختنا با کیدن او دے جی کلا جا دوڑے اوپڑا آنو دارے اوک اشارے اوکڑے او باغ دن آغا باغ راغنی او طرف لا او بلی دا زافرانو او بل طرف لا جام کی دا زر گورا دا ناغا مارغا آغا اول راغے آنو دوڑے آغا او بو کے اوپڑ کیر حکم کو اور اشراف کے خلقو نصرانیانو گردی زند وجد یوی سپیڑی نا او کچری دو دا یوی سپیڑی لگا رہی خود ونکی کی بس شرم کیا یوی سپیڑی لگا رہی خود دین اسلام نا نئے واپس شوی خو پا ملک کی قصاص اغسطل دا دا سلویخ کال آبادی نا دا بہتر دا جی پا ملک کی دا ظالم نا قصاص و اغسطی لیشی ولکم او تاسو پارا ذل قصاصی وبدلی رسو کی حیاتن وندے یا اولی الالباب اے خاندانو لاکلونو لعلکم تتقون دیر پار جتا سوا تتقون بشید فسادنا کتب علیکم دویم حکم تقسیم دمال پا قانونی شرعی باندے مقرر کرشی بتا سو باندے ابا حضرا ارکل جہاز رشی احدکم الموتو یو ستاسو تعلامات مرگ این ترک خیرا کچری پری خیلی مال خیر پسو مانو باندی راضی کل خیر راضی پمانا دمال باندی نو کل خیر اگر راضی پمانا دیمان باندی کل خیر راضی پمانا دوروالی باندی درشانی کل خیر پمانا دعاتیت باندی صحت باندی راضی کل خیر پمانا دو اجر راضی تو گورا خیر پمانا دو مال سرا لکد آیت تم چمون گوائی درشن یا سور بقرہ گورا آیت گورا دو سو دعا ویا دو سو دری ویا لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم نشتے پتاوند ہدایت دی لیکن اللہ ہدایت کئی چاہتے جو فغشیہ وما تنفقوا من خير آغا چلگا ویتاسو من خير دس مالنا فلأنفسكم بس فائدے دنفس نستاسو دا وما تنفقونا او ملگا ویتاسو مال نفی پمانا دنہی باندیا الا ابتغاء وجه الله مگر پارا طرف کو درد اللہ وما تنفقوا آوچ لگوئی تاس من خیر اندو سمالنا نوفی لیکن قرب درد شتاوتا بندر لی وانتمو تاسو چے لا تظلمون ظلم منشی کولے بتاسو باندے نبیا دریبل ایتا خیر قورا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم آوچ لگوئی تاسو سمالنا پتی یقیناً اللہ پتی باندھے نے پوا اور اس کا ہی بارہ کی سورہ عادیات پورا اللہ وہی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ سورہ عادیات سلم سورت دے آیت دے اتم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ او یقیناً دا انسان دا پاک دا نیز مال لشدید خام خادر سخ دیا نو خیر ومانا دا مال وان دیا دا شانی خیر ومانا دا ایمان سر را دیا خیر کلا ومانا دا ایمان سر را دی لکا سورہ انفال گورا خیر ومانا دا مال سر آیت گورا اویا لسم سپارا سورہ انفال اویا آیت دے یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یا لمن آغا چاہتا فی ایدی کم فی پلاسن اصداد کی من الاسرا وقیدیانونا ہی عالم اللہ فی قلوبکم خیران کچر پوش اللہ فرن اصداد کی خیران پا ایمان مان دیا خیران مانا پا ایمان مان دی یوتکم مضرب زیتا ستا خیران مما اخیغ منکم بہتر مال لاغنا کیا دست شہد استا سنا ویغفر لکم او بخنبو کی تاسوتا نو فمانا دا ایمان سارا غوغو رسول حود دورا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام دولسن سورت دے سورہ حود بیان ویما دا حضرت نوح علیہ السلام کیا قوم تویا آیت دورا آیت دے یو درشم ولا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین حضرت نوح علیہ السلام وی ازنیم تاوتا جد ماسر خزانی دا اللہ جی انکوی دنگ پغیبو انیم جد پرشتیم ولا اقول ازنیم للذین ببارد آگا کسانو کی چسپکی گریستر جستا سوا لن یؤتیہم اللہ خیرہ چہر اگید وربنی کی اللہ دیتا ایمان نو خیر پمانا دی ایمان سارا دا شانی خیر پمانا دی گروالی سارا لکا سورہ مومنون گورا خیر پمانا دا غروالی سارا دا افغلو دا بہتر سارا اگورا سورہ مومنون سورہ مومنون آیت گورا آیت دے یو سل نہم او یو سل اطلسم إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ يَقِينًا شَانْدَارِ وَيَوْتُولِ بَنْدِگَانُ رَمَانَا چِوَيْلْ دَيْ يَرَوَدَ مُنْغَا إِمَانْ رَوَدَ مُنْغَا فَسُبَخِ مُنْتَا گُنَاوْنَا دَ مُنْغَا وَارْحَمْنَا وَرَحَمُتُكَ مُنْغَا وَانْدِي وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ او تیرا ورد رحم کو ان کو نو دلتا خیر پمانا دا افضل سر لیا دا شامی آخری آیت گورا آیت آخری وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اوایا اے زماربا رحم بخنو کی اور رحم کی او تی خیر الرحمین ورد رحم کو ان کو افضل رحم کو ان کو دشانی کل خیر کو مانا عافیت سرا لگ سورہ انعام اورین سبورا سورہ انعام آیت بورا ولسم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ كَجَرُورَ سَيَلَّا تَاتَا مَا هُمَّا مُجِبٌ لِتَجْلِفُهُمْ فَسِشْتَ سُودَرْ كَوْنْكَ لِتَجْلِفُ إِلَّا هُوَ مُذَرْدَلَيْ وَاللَّهِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَجَرُورَ سَيَلَّا تَاتَا بِخَيْرٍ سَخَيْرُ مَعْنَا سِحَدَّتَ دَرْكِيَا اگر ضر تکلیف رہنے لری کی مارا گا ہاں وہیں سب کا بے خیرین اور ضرور سے اللہ کا تھا بے خیرین خیر یعنی صحت و عافیت در کیا وہ اعلیٰ کل شیء قدیر وزا اللہ پارے اور شیوائیں قدرت والا ریا لسن سورت پورا آخر آیت دے یو سل وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او جرور سے اللہ تاتا بِضُرٍّ سَمَامُ لِغُنِّ تَجْلِبُ مَا بیمار کی چی پسیشتے سولر کون کے بھی تجلیب اللہ ہو مگر دغے واللہ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او جرے رادو کی اللہ تاتا بخیرین دا خیر مانا کی حد در کیا خیر مانا کی عافیت فلا رات فضل فضی سے سوک واپس کو ان کے بھی مہربان دے دی اللہ تا دا شانی کل خیر پمانا دا اجر باندیا سورہ حج پورا سورہ حج جو اشتم سورت دے سورہ حج کم لے کی چھ بیان کئی دہجیا آیت گورا آیت دشپت درشم والبرنا جالنا لکم من شاعر اللہ لکم بیہا خیر لکم بیہا خیر اللہ ویہا والبودنا او اوخا جالنا لکم گردول رمگا تاسو پارا لنخود دین دالنا لکم فی آخر تاسو لا قدی کیا خیر عجر دے ثواب دے نو دید ہے خیر مانا کئی ثواب نو کم آیت کی چارمی مراد کی نمان دیا ان ترک خیرا بچری پری سے مال الوسیت وسیعت قولی للوالدین مور اپلار تو الاقربین او کلو بلوانو تو بالمعروف بشری طریقی باندی کوئی دایت منسوخ دیا لکا رستو سورہ نساء کی آیات میراث راغلی جواب دا دینا دایت دا منسوخ نہ رہا بلکہ مراد دا وسیعت نہ وسیعت قول دی دا شکورا زمادہ مال دا پا قانون شرعی باندی تفکیم کری او دا وسیعت دا اسم بخفل حال باندی باقی دے نایت منسوخ نہ رہا حقا علی المتقین مناسب دا وسیعت دا پریدگار و سارا چیدئی دا وسیعتو کی چیدما مال اغاو پا قانون شرعیمان لی تقسیم ویا فمن بدلہو فساسو کی بدلک دا وسیعت بعد ما سمعه فزعنا كي وري الوصيه فانما اسمه وسيقينا غنا دبل ولوديا على الذين فاك سانوا اندرا يبدلونه كي بدلي دعوسيه ان الله يقين الله سميع عليم اور ان کے اوپر دے مطلب دا تا وصیت من بدلیا سرن جو وصیت جی شوے دے نا وصیت آج نہ بدلیا ہاں کلک وصیت نا جائے گو شوے مراغی بدلول اگر پکار دیا بلکہ دا سر دا وصیت سہی ملے منافق والے بے رکم رہن راشی فمن خافا لکا غمر کی دا وصیت کرے دے ما باندې به دیوان نشلویا پما به مخته کوي پما به اختشو کوي ما به سبا دغه کوي ما خامې به کوي لړنی الوا به پخوي زما جنازه او لانکیې مبتدي کوي دا څومره وصیتونه چې دي دا صحیح نه دي فمن خافا پساسو کی پوش من موسیم دو وصیت گون کی نا جانفان دو خطائی بنا و اثمان یا دو قصدی بنا فاصلہ بینہم فصلح و کب مند رکی فلا اسم آلیہ فرنیش دے سکنا پد باندے ذن وصیت گون کے آگا پدا وقت ما یا دو نا پویای دو وجینا او یا دو شیطانت دو وجینا اگر دو وقت ریاتے کئیا لیکن حدیث پاک کی رائے دی کم رائے کی جنہیں مشکات اول حصہ ختمی کی آگر رائے کی حدیث رائے دیا یو بندہ با شل کا شفیت کالب ہے اللہ تابدہ رائے کی تیر کریا او جکل امری مغلص وسیعت بہو کیا نبائی وانو دخت لڑشیا دو دخت بلڑشی ذنی با دیسی نمحروم کی او غنی لبا یو پدوئی سور کیا ندا چار مکو رکزاستا سبب دکنور مورتا ویر داغ وصیت کو چلی گی کن وی چلی گی خزانی دو دا خیتو ندا مسئلہ دادا کہ دیبا زیادتے بنا کئی پو وصیت کی فمن خوا پسال اونچ پوش من موسین دو وصیت کا ان کی نا جانفن لخطائی گناہ و اسمن یاد قصدی گناہ فاصلہ بینہم فصلہ اگرپا میند رہی کیا چھو گورستا دا وصیت سینا دے وصیت دا سے اکا دا سے اکا فلا اسم آلیہ فدیسے سکنا پدوانی کنی تو فم داغو وصیت بدل کوار خود پا طرف دے اسلارا وستے دو ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخنک انکے ورحمک انکے دے اے مومنانوار درہم حکم مسئلہ دے ارتباط النفس چمن لوگا ستا نفس آب سرنگ اکلکی دیا سرنگ بکلکی دی نمن لوگا والنفس آب اکلکا نداری دو پارے مسئلہ دے روجی روڑی دا ذکا روجی سرم ارتباط نفس را دی مند دو لوگی تندیا او در دو مندی داری دلکی برداشت بیا کولے شیا در دو مندی او در لوگی تندی عدد شیا فرض کلی شیرہ پتا زمانی روجا کما پتیوال اللہینا لکا سرنگی جو فرض کلی شیرہ پاک جسانوانی من قبلکم جوروان دستا سنا لعلکم تتقون در پار حضی چی بشی تاسو در خلاف دلانا بشی تاسو سستیانا دا اللہ دا خلاف نبشی یا مانا دا سستیان نبشی ایام مادودات منصوب دیا مانا سا روجونی سای ایام مادودات ردش مرکڑی شوی گورا مرکی تیرشیو لان تمسن نارو الا ایام مادودات او دل ترازی ایام مادودات حال تمویلی ہوا کل دی ایامن صفت مفرد رازی کل دی ایامن صفت جمع رازی داولی ذکا دا ایامن دا ایامن چھ دے مدام مذکر غیر عاقل دے او صفت دا مذکر ریاتیل صفت دا مذکر ریاتیل آغا مفرد مرازی او جمع مرازی جمع مرازی مسکی مفرد راغلے رے او دلتا مادودات دا جمع راغلے را ایام مادودات روجونی سیا قردش مارکڑی شوی فمن کان منکم مریضن فساسو جوستاسو مریض او علا سفرین یا فسفر کی ہوا اگا علا فمانا دفیسا لیکن دا حروف جارہ دی یو دکل فمانا واندرازی فمانا علا سفرین یعنی فی سفرین فسفر کیا فائدہ تن فشمار پرکولی من ایام نوخر دورد نورنا حضر شیر رحمہ اللہ وی چتلو کمشوہ چیر روجونی سیہ انہوں دے وی روجا نا اللہ وی ملک یوسور عزیزیہ رجیش مارکڑی شویہ یو میاشدہ انہوں دے وی یو میاشدہ دکل داؤن ویہ کہ روجہ ختم شو گورا والا من بہت یول اسمی آشتی دکی گو تشی گو دستائی ہو نوی کچھ روجہ را نوی دیوی بھائی من بہت روجہ نیسو نالا یول اسمی آشتی کہ خوری افکی رائی فرسر غم پیدا نشو او دی یمین آشتی اثر سودا را اللہ ویا کما کتب علی الذین من قبلکم مطلب راستا سنفس کی خلق نیولی گرانی ملی گرانی ملی اپو دل ریری گرانی ملی چاولی برت دارو جیم کوئی اگوی دالا سی نمونگا دوری اگا فرلی دالا سی او چی ماخام کی گی ندم شربت را دست دمرا لیوالا دیر اگا پانگی بیسار نیسی ابان لسم رکھے ہم دے خلق لبتے نہیں معلوم کہ دے اندھا دے روجے نگا آسی جہنو خلق سرزان شریف کرے دن شربت رہوڑے دے ہو تا شنڈی سپوری نہیں تا شنڈی سپوری نہیں تا شنڈی الوائی فمن کان منکم مریضان فسادو کی استاسن مریض یا فسفر کیوان اور روجن والولا تدیب دے فائد تم من ایام نوخر پس روجن شمار پورا کولی درد نورونا دا خیر دے مریضی مینی سا دا سب دے اوڑی روجی دی دا خیر دے کو ماکی دے اونی سے خدا کا شمار درد با پورا کیا والاللذین او پاہر کسان واننی یتیقونہو آیت گران دے والاللذین او پاہر کسان واننی یتیقونہو او دا اتا سیوتی کوا لدی باب لدی یو خاصر سلب دما خضا سلب دما خضا نمانا یوتی کونہو چی طاقت دروجی سلب کڑی طاقت دروجی اگر سلب کڑی مانا طاقت دروجی دنوی نی آد شفق ووش لکال بڑا لے بڑای زنانا دا یا بڑا لے یعنی تایی مریض دے گردی آوے یو گردی نشتا دے نبز دے پا جنو باندے دل تبلیگی نکوون بوصل خودی نفیدیتو نفیدی ورکولی تو آمو مسکین چو فراد مسکین دے تو اے ممانا دا یتیقونہو لائے نافیا او محضور دے او پا آغا کسانو آنی لا یتیقونہو چی طاقت ملہی دلی روجی فیدیا ورکا ولی فراد مسکین او سوک ویا وعلاللذین یتیقونہو او پا آغا کسانو آنی چی طاقت ملہی دلی روجی روجی اونی ولا نفیدیتون طعام مسکین فیدیا را فراد ورکول مسکین تا فراد مسکین دے سمانا روجے انیوان انو دا عبادتی بدنی دے نما خام چی روجہ ماتی یو مسکین نم نظام سرچی نئی دیو پارا چی جمع راشی ومین دے عبادتی بدنی او دمالی کیا سلو رممانا والاللذین او پاکسانو اندی یتیقونہو چی طاقت لری روجی روجے انیوالا سیدیتون طعام مسکین سر سایا دا فراغ دا مسکین مطلب دا رجیونی نجازی سر سایا مور کیا او حضرت شی رحمه اللہ بلی یو پین زمان مانا دا غدا او پاہر کسانو اندی چی رجیونی ولا ایجتون طعام مسکین ماخام دکل کرو کلیا ماخام دکل کرو کلیا یہ بے دا پین زمان مانا دا بے امیشہ دیدنو مختلف سلونی سے لوگ بات سلونی سے لوگ بات یار مال اونچا رو جما کے پکار اونچا رو جما کے پکار دنوں اونچا رہا چی مال ہر سل وارکڑی دیوئی کیا سلونی سے نہیں سو سو مدا مال خیری کرنا داغا ہر کور جی ماخان دوڑی فرون دارا لکھی مسکین تالمون چرتا سو پوئی گئی لگے وقت دا اختیار ہوا جدت دا اور کے تیجی اور کے گرو جن سے اللہ وی وانت سومو ادا چرو جون سے تا سو خیر لکم دا فرد استا سو بارا ان کنتم تعلمون چرتا سو پوئی گئی میاشت رمضان اللذی آغا میاشت ان للذیه القرآن چی رالی گل شیر پائے تو قرآن کریم مانا ابتدا دول جو قرآن کریم پدی میاش کے شیر ددی میاش تھی اور جو قرآن کریم ددی یو خاص ارتباط دے پل مین کی یو رب تو مناسبت دے دی وجن تو پورا دا تو ری دو قرآن آ پدی میاش کی روانی داؤلی رکا دی میاش کی شروع شیر اور دینیا سے اللہ سمر لی فضیلت ورکڑے رے فضیلت سمر لی ورکڑے رے اور دا فضیلت سد وجنا رے دا فضیلت دا قرآن کریم دا وجنا رے چی نفلی عبادت بچی دا فردی عبادت دا رجل ریا اور فردی عبادت بچی یو پاویا دا رجل ریا یو پاویا بندی دا رجل ری نوراج بدی میاش کی قرآن کریم تکینا نہ تو فراغ دمشتا نہ تو اسکار دمشتا رے او روجائی نائی کم دیر کارون لے بند شاکری راش را وقت اللہ کتاب لورکا نمیاش کر رمضان آغلا ان دلدیه القرآن چرانے کے لئے شہر مانا ابتدا دمدول شویدا فدی میاش کر قرآن کریم ہدان ہدایت دے للناسی وبارد خلقو وبینات من الہدا والفرقان او واضح دلائل دے ہدایت والفرقان او فرق ان کے کتاب دے او فرق ان کے کتاب دے فمن دا قود باطل کیا فمن شاہیلا فساہو کی حاضر شو من کم شارا ساسو دی میاشتیتا مطلب دا دے جوان دیو او دا میاش رالا فلی اسم پس رو جدیونی کی دا میاش دے وہ دا میاش رالا فلی اسم پس رو جدیونی کی دا میاش لکا دے دولی دل چی میاش آگے اولی دا آگے دا میاش دا لیکن قاضی دا شہادت وان مستید مجھے بھی روجہ شیعہ نکہ تو خودی دنے رکھا فمن شاہدہ منکم شہرہ فلی اصمہ وصاحبو کی حاضر شستازل نمیاشی تاپس رو جلیو نشیدا میاش ومن کان مریضان آوکو کی مریضا او علا سفرین یا پسفر کیو فعیدتاتون سحار کلکول دین ایام نخر دور از نورنا یرید اللہ لکم اليسرا ارادہ لری اللہ بتاسو من جل آسان دین ولا یرید بکم العسرا ارادہ لری اللہ بتاسو من جل گران دین دا بسمر گران دین وے چی رو جا را نکت مریل اکو پاتی کی گیا او کتا لتدلیب او کتا دلیمی کتا بریلی او کتا سیاد من دیا مرو جوانی سیا ندا حکم میویا مریضی نیچی جور شنوبے نیسی مسافرے مطال رو جنی والگران دی مخیر دیچی مقیم شنوبے نیسیا حضرشی رحمه اللہ اغبا دا آیت دا بے ہوئی نجا بے رد بے دا آتو کوا وی بے دا سمر گران دین دے چی ماشون پیدا شوا ماشون پیدا شوا مجھے معلوم پیدا ش مالا استاد راول بان لنزل پیسی ورکا نجوڑی دا دغل لپٹی والا فیمبو لپٹی والا ندائی ماسیدانو لپٹی والا ندائی پوریانو لوالا ندائی چالا و چالا چالا بکی جوڑی والا جوڑی دا بیا دبچی خوتنا را دبچی خوتنا را نو آئی چیا خلق لے جامی والا خضولا و خلق قلوانو لا او خلق را جمع کاو دوڑای دوار کا انو دا جانی چی کوئی دن دا انو پائی امان دی سمر سکی جی حضر شیر رحمه اللہ یو پیرا وی مالا چاوی تاسو سو کرو نیمائی ما سو کرنا وی آو نیزا شروع شما دا غمشکی دا ایتی مخکی چه کالا معصوم پیدا شی نو زر روپی لگی دا جامی والا دا لپٹی والا او دا خلق را جمع کا خوشحالیو کا یوی نا لگ را لگی نای نو خود دا جبای خبر رکی نیجا مائی دا بچی دا وقت اتنا دا نپائی باندی زر روپی لگی یوی لگ را لگی مائی نو خود دا خبر رکی نیجامائی دے کوئی دند نپائی وانی ذر روپی لگی دے وادرے نپائی ذر روپی لگی اگر بہینا لذر لگی مائی ذر اکپل مان خبرتو آئی مائی دا مر گئے آنی دوئی ذر روپی لگی او انو دا پیدا کی دل یو او ختمہ سنت دوا نکائی دری وادی سلور او ملکی دلی پیندر نیمائی دا پیندر در روپی بچت شی او چی دیری لگی نو دیری بچت شی او ایماوی چی کل تا بچی اوشا و مسلمانی باندی پخپلا ہوئی انو پیسی اغاو نلگی نو چی کل دا بچی وما دا او خوتنا دا او ستا واسو نجوری دو چیلی دی اللہ لکتا لاغا غل اخت دی سپیرو سر اوتل لاغا دی ورکل نو بس دائی مندغی اوشوا خوتناو ومی اوشوا او کنا ورک دی نیشتا نجوری با دیو ماشون دقا اوتا ماشون آغا با اوباسا او نایی دی را اوست پیرن آغا بی سنت گی او دو بچی خودنا آغوشو بعدی با دیوان دو روڑای ورکمول دا شیمشتا دی وی یو عالم اگا چا دیر تنکڑه و چی تا بچی سنت که آن فمون دی سو نفر روی آگوی آتنسته دی حکم دی نگو را چی مون سنت کڑه آقوم دی کفروشت کفری مزو دا پا دیوان دی سو شیمشتا دی صحابی تا بل صحابی وی تو برازی ناغوی اللہ ندع لقتان فی آد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مسند احمد روایت دل بچے او در موتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کفایت المفتی کے ذکر کرے موند اللہ در پیغمبر پر زمانہ کی در بچی خوتنہ کی موند تب دعوت نشرا کولے موند تب دعوت نشرا کولے نویبے دا سمبر اگران دین دے يريد الله بكم اليسرى إرادة لري الله بتاسبان دي داساني ولا يريد بكم العسرى إرادة لري بتاسبان دي داساني.